रहा है, कल तुझसे बिछड़ने का दिन है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू यार बहुत आएगा, तू यार बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। तुझको भूल जाऊं मैं इस कदर पिला मुझे, तुझको भूल जाऊं मैं, तुझको भूल जाऊं मैं, होश मगर आएगा तो मैं क्या करूंगा, अरे होश मगर आएगा तो मैं क्या करूंगा, तू यार बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा, चला जाएगा। तेरे जैसा कौन है और किसका नाम लूं, तेरे जैसा कौन है और किसका नाम लूं, ला मैं इसी बात पर और एक जाम लूं, ला मैं इसी बात पर और एक जाम लूं, और एक जाम लूं, जाम छलक जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जाम छलक जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल चला जाएगा। भूल जाना तू मुझे जिंदगी संवारना, भूल जाना तू मुझे जिंदगी संवारना, याद ना करना मुझे हंस के दिन गुजारना, याद ना करना मुझे हंस के दिन गुजारना, हंस के दिन गुजारना, तेरा गम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा, अरे तेरा गम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा।